برنامه با همکاری سیاوش، منصور صارمی و محمد موسوی تنظیم شده است. آهنگ همایون. اشعار متن برنامه از ابدال اصفهانی، جلال اسیر. غزل آواز از سیف فرغانی. گوینده روشنک. نظر افکنی به هر کس، به منت نظر نباشد. شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد. چه بلاست چشم مستت که به یک نظر ز هر سو بکشد هزار کس را که تو را خبر نباشد. به کجا بریم جانی که به عشق تو نسوزد؟ به چه خوش کنیم دل را غم تو اگر نباشد؟ پی عاشقی نهادم قدمی و دانم آخر فکند رهم به جایی که از آن گذر نباشد. یا دل بی رخ خوب تو سر خویش نداره، دل بی رخ خوب تو سر خویش نداره، جان طاقت هجر تو از این بیش ندارد عزیز من. دل بی رخ خوب تو سر خویش ندارد، جان طاقت هجر تو از این بیش ندارد. از عاقبت عشق تو اندیشه نکردم، دیوانه دل عاقبتم بیش ندارد ندارد یا دیوانه دل عاقبت اندیش نداره که زشق تو دل ریش نداد. از مرهم وصل تو نصیبش چه بود هیچ، آن را که ز عشق تو دل ریش ندارد. چمن چمن گل آشفتگی به دامن ماست، چمن چمن گل آشفتگی به دامن ماست، نسیم اگر دم عیساست برق خرمن ماست. به کائنات ز آینه سینه صافتری، به دوستی سپردی هر که دشمن ماست. دلا بی من چه می کردی تو در کوی حبیب من؟ الهی خون شوی آخر تو هم گشتی رقیب من. این بود برگ سبز، برنامه شماره 292.